چه کسی که هیچ کس را به تو برگذر نباشد، که ندر تو باز ماند مگرش بسر نباشد. نه طریق دوستاری نشایت مهربانی، که ز دوستی بمیریم و تو را خبر نباشد. مکن هر چه میتوانی که ز خدمتم برانی، نزنم سائلی را که در دگر نباشد. به راحت نشسته بودم که نظر کنی به حالم، نکنی که چشم مست ز خمار بر نباشد. چه خوش است مرغ وحشی که جفای کس نبیند، من و مرغ خانگی را بکشند و پر نباشد. نه من آن گناهکارم که بترسم از عقوبت، نظری که سر نبازی ز سر نظر نباشد. خوش است مرغ وحشی که جفای کس نبیند، من و مرغ خانگی را بکشند و پر نباشد. نه من آن گناهکارم که بترسم از عقوبت، نظری که سر نبازی سر نظر نباشد. ورقی کزان سعدی سخنی برو نویسی، ورق درخت طوبیست چگونه تر نباشد.